dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 28 października, minęła 12. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. O zagrożeniach płynących ze zmiany unijnych traktatów rozmawiali politycy na antenie Trójki. W Niemczech burza po uhonorowaniu byłego kanclerza Gerharda Schrödera. Kierowcy mogą dziś bezpłatnie sprawdzić światła w swoich samochodach. Czy plany Brukseli co do zmian unijnych traktatów mogą stanowić zagrożenie dla Polski, rozmawiali goście audycji Śniadanie w Trójce. Według Marka Suskiego z PiSu planowane zmiany są korzystne dla Niemiec i Francji, a dla Polski oznaczają utratę suwerenności. Broniliśmy naszej suwerenności i dzięki Prawu i Sprawiedliwości jeszcze tej suwerenności nie straciliśmy, ale jak słyszę z waszych zapowiedzi, to wy za te pożyczki z KPO oddacie polską suwerenność. To jest wzmocnienie Niemiec i ewentualnie Francji w Unii, a tak naprawdę likwidacja suwerenności wielu państw. Decyzja w tej sprawie będzie należała do polskiego parlamentu, mówił Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej. My nie będziemy negocjowali tego na Nowogrodzkiej czy w różnych innych miejscach, tylko jak przyjdą te dokumenty, które zostaną przyjęte, my taką debatę przeprowadzimy w polskim parlamencie, bo to polski parlament musi się wypowiedzieć tak naprawdę, jakie powinniśmy mieć stanowisko w sprawie zmian traktatowych, a nie gdzieś kilka osób po prostu na zapleczu. I tym się różnimy od Prawa i Sprawiedliwości. Będą te dokumenty przyjęte jako oficjalne, trafią do naszego kraju, zrobimy taką dyskusję, będziemy się wszyscy naradzali, bo to jest nasz wewnętrzny interes Polski, a interes Polski jest dla mnie najważniejszy. Minister Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta zwrócił uwagę na to, że w tej sprawie powinna być uchwalona ustawa. To będzie duża ratyfikacja, czyli będzie ustawa, która będzie musiała być przeprowadzona przez Sejm, następnie podpis pana prezydenta. Mówi, jeśli do tych zmian by miało dojść. Zmian tak bardzo radykalnych. Natomiast moja obawa jest taka, że jednak Koalicja Obywatelska będzie dążyć ku temu, żeby w jakiś sposób te zmiany przyjąć. Oczywiście Polska będzie przekupywała. Głębokie zmiany unijnych traktatów przyjęła w raporcie Komisja Spraw Konstytucyjnych. W listopadzie sprawą zajmie się Parlament Europejski. Rada Mediów Narodowych przyjęła oświadczenie w związku z zapowiedziami polityków opozycji podjęcia przez nich działań wobec mediów publicznych. Przestrzega w nim przed wprowadzeniem bezprawia w Polsce, mówi jej przewodniczący Krzysztof Czabański. Ponieważ politycy opozycji zapowiadają zmiany w mediach publicznych, a chcą je przeprowadzić z pominięciem obowiązującego prawa, to jest to sygnał bardzo niepokojący. Na to nie ma naszej zgody, nie ma zgody Rady Mediów Narodowych. Za podjęciem uchwały głosowało 3 członków, a 2 było przeciw. W Niemczech burza po uhonorowaniu byłego kanclerza Gerharda Schrödera z okazji 60. rocznicy członkostwa w SPD. Niemieckie media wskazują na prorosyjskość Schrödera i jego bliskie relacje z Władimirem Putinem. Decyzję socjaldemokratów o wyróżnieniu go nazywają wstydem i hańbą. Z Berlina Wojciech Osiński. Gerhard Schröder ściągnął na siebie falę krytyki z powodu kontrowersyjnych komentarzy na temat wojny na Ukrainie. Właściwie do dziś zwleka z wyraźnym odcięciem się od Moskwy. Z tego powodu miał też oddać legitymację SPD. Jego hanowerscy przyjaciele ocenili jednak, że nie naruszył partyjnego porządku. Kilka miesięcy temu dyskutowano też o odebraniu mu medalu za zasługi dla Dolnej Saksonii. Również i to się nie udało. Niemieckie media podkreślają, że zachowanie, jakiego dopuścił się były lider SPD, nie licuje z powagą i godnością tych wszystkich wyróżnień. Prorosyjskość Schrödera pozostanie już na zawsze skazą na honorze SPD, podobnie jak przyznanie mu tej nagrody, ocenia dziennik FAZ z przekąsem, cytując tytuł piosenki Drafiego Deutschera: marmur, kamień i żelazo mogą się skruszyć, ale nasza przyjaźń nigdy. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W szpitalu w Teheranie zmarła 16-letnia Armita. 4 tygodnie temu nastolatka straciła przytomność w metrze i od tego czasu była w stanie śpiączki. Według irańskich organizacji pozarządowych dziewczyna została pobita przez członków policji moralności, bo nie chciała zasłonić włosów. Władze twierdziły natomiast, że zemdlała z powodu spadku ciśnienia krwi. Rok temu w Iranie zmarła 22-letnia Masha Amini, która została pobita na posterunku policji także za to, że miała niedostatecznie zasłonięte włosy. Jej śmierć wywołała masowe protesty. Kierowcy mogą dziś bezpłatnie sprawdzić światła w swoich samochodach w ramach akcji Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Tylko w województwie śląskim na kierowców czeka ponad 100 stacji diagnostycznych. Piotr Kaźmierczak z Inspekcji Transportu Samochodowego zwraca uwagę, że na poziom bezpieczeństwa na drogach wpływa nie tylko prawidłowe ustawienie świateł. Właściwie przed każdą podróżą dobrze jest sprawdzić czystość kloszy lamp, zwłaszcza lamp przednich, ponieważ brud, który na nich się osadza, powoduje rozpraszanie światła, a to z kolei powoduje pogorszenie oświetlenia drogi przed pojazdem, ale też to rozproszone światło może nawet powodować oślepianie innych kierowców jadących sprzeciwka. Takim kolejnym czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę, jest też odpowiednie ustawienie granicy światła i cienia, świateł mijania. Od tego ustawienia zależy zasięg oświetlenia drogi. Lista stacji, na których można bezpłatnie sprawdzić dziś oświetlenie, dostępna jest na stronie Inspekcji Transportu Samochodowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna, przejaśnienia tylko na południowym wschodzie i południu kraju. Miejscami może spaść deszcz, od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 9 w centrum, nad morzem i na wschodzie do 14 na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięku. A przed nami trzecia godzina audycji, gdzie sprawdzamy, jak poukładały się Państwa głosy w 82. wydaniu listy, gdzie będziemy patrzeć, jak w tej chwili typują swoje ulubione piosenki po obu stronach oceanu, Brytyjczycy i Amerykanie. No i jeszcze kilka ciekawych muzycznych dat z mijającego tygodnia. Propozycja, powiem szczerze, mnie zachwyciła, a na pewno zaskoczyła, Baranowski i Wodecki. Tak, Wodecki, wróć, proszę posłuchać. Po mieście i myślę, że kiedyś tu wrócę. Myślę, na ile chcę zmienić swe tempo, a na ile muszę. Jeszcze nigdy nie było tak pięknie, chociaż wszystko wygląda tak samo. Chciałbym zostać na dłużej, by coś jednak we mnie zostało. A może zostało? Coś w nas zostało. Nadzieja, z którą nam przyszło zasypiać, budzić się rano. Gdy coś odchodzi lub zmienia swój kurs, mogę spokojnie odetchnąć i zrobić wróć. Lubię, lubię wracać tam, gdzie byłeś już. Chciałbym ustalać dobre wspomnienia pod ten balkon pełen wrocy gruz. Łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Lubię wracać tam, gdzie byłeś już. Chciałbym ustalać dobre wspomnienia pod ten balkon pełen wrocy gruz. Łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Rozpoczynam nową podróż, tak jak Marty McFly. Chciałbym wrócić do początku, gdzie mój DeLorean. Znam złote czasy tych znajomych ulic, te dyskusje w parku. Powrót do domu zazwyczaj był długi, lecz wiem, było warto. O, chciałbym marzyć jak dawniej, coś poczuć naprawdę, mieć coś na zawsze i żyć bardzo. A może to samo? Nadzieję, z którą ci przyszło zasypiać, budzić się rano. Że gdy coś odchodzi lub zmienia swój kurs, możesz spokojnie odetchnąć i zrobić wróć. Ludzie, lubię wracać tam, gdzie byłem już. Chciałbym utrwalać dobre wspomnienia pod ten balkon pełen wrocy gruz. Łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Jedynka. Program Trzeci Polskiego Radia. Eros Luciano Walter Ramazzotti dziś kończy 60 lat. No, jeden z najbardziej popularnych włoskich muzyków. Tyleż dobry wokalista, co całkiem zgrabny gitarzysta, czego mogli Państwo doświadczyć przed momentem. Swoją drogą urodzony w Rzymie, deklaruje się jako fan Juventusu. No, ciekawe. Trzy strony dźwięków, Trójce, kwadrans po godzinie 12. To co? To teraz Wyspy Brytyjskie? Sprawdźmy, co jest na szczycie popularności w tym momencie, jeśli chodzi o single na Wyspach. Kenya Grace i jej Strangers, numer 1. Program Trzeci Polskiego Radia. To właśnie dzisiaj mamy rocznicę ukazania się debiutanckiego albumu norweskiego Tria AH. Nosi tytuł Hunting High and Low, jak utwór tytułowy, którego słuchaliśmy przed momentem, 28 października rok 1985. To właśnie wtedy debiutowali AH. Trzy strony dźwięku w trójce. Jeśli chodzi o debiuty, to jeżeli dobrze policzyć, to prawie co do dnia 4 lata temu ukazała się debiutancka płyta Kaśki Sochackiej. Ja dzisiaj, witając się z Państwem w audycji, zaproponowałem piosenkę, która wczoraj w 82. notowaniu listy przebojów trójki zajęła miejsce trzecie, czyli no słynne już Niebo było różowe Kaśki Sochackiej, które ciągle radzi sobie znakomicie. I witając się z Państwem, powiedziałem Kaśka Sochacka po raz pierwszy. No więc czas na po raz drugi, bo no dosłownie 2-3 dni temu Kaśka pokazała zupełnie nową piosenkę zatytułowaną Madison, która rozpoczyna drugi etap drugiej płyty, nad którą ponoć pracuje mocno i zaplanowana jest jej premiera na pierwszą połowę przyszłego roku. Jak będzie płyta wyglądała, to jeszcze pewnie dużo za wcześnie, żeby o tym mówić, ale pierwszy zwiastun już mamy. Madison, Kaśka Sochacka, oczywiście propozycja 82. wydania listy. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i kupio nam. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze mam. Mówią sprawdź. Nie ma na co czekać. Ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak. Premiera, czas, start. Ja też w tym deszczu stoję. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. trzy strony dźwięku w trójce. Podkreślałem to, że będziemy dość przychylnym okiem zerkać do kalendarza muzycznego powoli mijającego tygodnia, a tutaj zwłaszcza z 28 dniem października, czyli dokładnie co do dnia dziś, jest kilka rocznic bardzo ciekawych płyt, do których na pewno warto wracać. O tym, że to był debiut grupy AHA z płytą Hunting High and Low, to już Państwu mówiłem, rok 85. W tym samym dniu, w tym samym roku ZZ Top pokazali światu swój 9. album Afterburner i Rough Boy to jest właśnie coś, co znalazło się na tym albumie. 3 lata później, też 28 października, ukazuje się 2. album grupy Mike and the Mechanics, Living Years. My baby's newborn tears, I just wish I could have told him in the living years. So say it, say it, say it. Polskiego Radia. Na północ gdzieś z godziny. Co za pytanie, kto by nie tęsknił. No to taka czeska S-klasa. Tyle, że olej lubi brać. Ja Aleksandra, ale mów Sasza. Pojadę tędy, będzie szybciej niż w Google Maps. Szczecin od początku. Trzeci rok już pobyt na stałe. W porządku. Nie obrażam się, jak pytają, czemu nie wyjechałem. Z młodszym bratem na zmianę jeździłem. Choć szczeniak narzekał, że źle mu. Mamę tu od razu ściągnąłem. Jak się tylko zaczęło 4 niedziele temu. No ja byłem gotowy, brat też, jeśli już chcesz wiedzieć. A mama, że obu nie puszczę, nie ma mowy, sami wybierzcie, który z was jedzie. No jak to jak, normalnie jak ludzie, ty weź się zastanów. Usiedliśmy wieczorem, ja i brat, na te symboliczne 100 gramów. Mówię mu, ja pojadę, ty młody zostań z matką, jakby co. A on mruży oczy blade i nic nie mówi i polewa jeszcze po 100. Mądry to jestem teraz, a wtedy brat uciekł o 6. Cały dzień nie odbierał, a wieczorem dał znać, że jest w busie pod Dorochuskiem. Dzwonił z Hersonia przedwczoraj, mówił, że ważne. Jesteśmy, dzięki za przejazd, nie zapomnij dać gwiazdę. jeżeli uważnie się Państwo wsłuchali, to było 10 pytań i było też 10 odpowiedzi. Powiem szczerze, nieustannie zachwycony jestem płytą Taxi, Łona Koniecznej i Krupa. Taxi, czyli opowieść o świecie widzianym z perspektywy taksówki. Tu właśnie tego typu przykład przed chwilą. 10 pytań Łona. To jest propozycja 82. notowania listy przebojów Trójki. Jeżeli się Państwu spodobało, to proszę zagłosować. Głosujemy na dwa sposoby: LPT Polskie Radio.pl albo nasza aplikacja. Proszę pamiętać o tym, że głosujemy na 10 piosenek, to po pierwsze, a po drugie, że każdy kolejny Państwa głos ma inną wagę. Pierwszy głos to jest za 10 punktów, drugi za 9 i tak dalej w dół, aż do 10 głosu, który jest liczony za 1 punkt, więc no jednak ta kolejność, jak Państwo obstawiają swoich faworytów, jest dość istotna. LPT Polskie Radio.pl, 20 piosenek w notowaniu, 13 propozycji. Wczoraj odbyło się 82. notowanie, a do piątku, do godziny 12 czekamy na to, co Państwo wybiorą, zadecydują a propos kolejnego notowania listy przebojów Trójki. Ja jeszcze raz zerkam do muzycznego kalendarza. Wspominałem o tym, że 28 października to jest dość obfity dzień, jeśli chodzi o premiery bardzo ciekawych płyt, no między innymi debiut zespołu AHA, płyta zespołu ZZ Top czy Mike and the Mechanics. Jutro będziemy obchodzili 39. rocznicę debiutu Frankie Goes to Hollywood, no zdecydowanie płyta, która wstrząsnęła wtedy rynkiem, na pewno brytyjskim. Welcome to the Pleasure Dome, tak zatytułowany był ten debiut, no i na tej płycie legendarne Relax. Relax. I tej wersji się trzymajmy. Tego Państwu życzę. Za 13 minut godzina 13. To wszystko dziś w trzech stronach dźwięku w Trójce. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Elżbieta Malinowska audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara, a 82. notowanie listy przebojów Trójki wygrała Anita Lipnicka piosenką Amsterdam. Do usłyszenia.